pierwszy program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W trzech województwach obowiązują ostrzeżenia o oblodzeniu dróg. Utracony w czasie II wojny światowej obraz Roberta Śliwińskiego Ulica wraz z ruiną w zamku zaprezentowano w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Nie było zmowy z Rosją w sprawie wyborów prezydenckich, zapewniał dziś dziennikarzy Donald Trump. Zaczniemy jednak od ważnej informacji dla kibiców. Polskie piłkarki ręczne od zwycięstwa rozpoczęły udział w Mistrzostwach Świata w Niemczech. Podopieczne trenera Leszka Krowickiego pokonały Szwedki 33-30 w meczu grupy B. W innym spotkaniu tej grupy Czechy pokonały Argentynę. W niedzielę nasze reprezentantki zagrają z Czeszkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o oblodzeniu dróg i chodników. Dyżurny synoptyk IMGW Anna Nemec powiedziała Polskiemu Radiu, że dotyczą one trzech województw. Ostrzeżenia zostały wydane dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego, dla subregionu legnickiego i wrocławskiego, czyli dla, krótko mówiąc, głównie niziny śląskiej. W tamtych rejonach kraju dzisiaj miejscami padał słaby deszcz, mrzawka, deszcz ze śniegiem, mokry śnieg i po tych opadach zostanie na nawierzchniach sporo wilgoci, która będzie zamarzała, ponieważ prognozujemy, że temperatura w nocy spadnie poniżej zera. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do godziny 9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zapewniał, że służby kontrolują sytuację w kraju po obfitych opadach śniegu w ostatnich dniach. Szef MSWiA powiedział, że na razie nie ma miejsc, które wymagałyby większego zaangażowania sił i środków. Powiatowe i wojewódzkie oddziały Straży Pożarnej dysponują odpowiednimi środkami, by zapewnić bezpieczeństwo, powiedział minister Błaszczak. Utracony w czasie II wojny światowej obraz Roberta Śliwińskiego Ulica wraz z ruiną zamku wrócił do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jego losy były nieznane do lutego tego roku, kiedy to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało poinformowane, że wystawił je na internetowej aukcji Antykwariat z USA, przypomina Ewa Hołuszka, kurator Galerii Sztuki Nowożytnej i Nowoczesnej. Po pojawieniu się tego pejzażu na aukcji w Pensylwanii i później liczne zabiegi zarówno naszego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i dzięki pomocy FBI udało się ten obraz odzyskać. Od dziś można go już oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Odzyskane dzieło jest przykładem XIX-wiecznego malarstwa śląskiego i ukazuje wiejską uliczkę oraz górujące nad okolicą ruiny zamku. 100 ton węgla trafi z Dolnego Śląska na Pomorze. To efekt akcji zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zakup jest możliwy dzięki ludziom, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc dla poszkodowanych we wrześniowej wichurze. Jak mówi koordynator akcji Rozpal Ciepło Bożego Narodzenia, ksiądz Dariusz Amrogowicz, pomoc trafi do potrzebujących jeszcze przed świętami. Już mamy firmę, która nam to przetransportuje. 4 miejsca są już wyznaczone w diecezji perpińskiej. Tam księża proboszczowie zaczynają dzielić ten węgiel praktycznie dla rodziny i 100 ton będzie przekazane dla poszkodowanych. Dziś także we Wrocławiu została zainaugurowana akcja wigilijna Dzieło Pomocy Dzieciom. Do sprzedaży w parafiach archidiecezji wrocławskiej trafiło 80 tysięcy świec. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że nie było żadnej zmowy z Rosją w sprawie jego kampanii wyborczej. Amerykański przywódca skomentował w ten sposób słowa byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego generała Michaela Flynna. Przyznał się wczoraj do składania fałszywych zeznań wobec FBI na temat kontaktów z rosyjskim ambasadorem w USA. Dziennikarze pytali Donalda Trumpa, czy niepokoją go zeznania Michaela Flynna. Prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział, że nie ma powodu do niepokoju. Nie, nie budzi to mojego zaniepokojenia. To, co zostało ujawnione, to żadna zmowa. Nie było żadnej zmowy. Przed sądem federalnym w Waszyngtonie Michael Flynn powiedział, że poszedł na współpracę z prowadzącym rosyjskie śledztwo, prokuratorem Robertem Millerem, i że zrobił to w interesie swojej rodziny oraz kraju. Prokurator Brandon Van Grack poinformował, że generał Flynn kontaktował się z Rosjanami na polecenie wysokich rangą przedstawicieli sztabu wyborczego obecnego prezydenta. Prawnik Białego Domu dał do zrozumienia, że generał Flynn jest niewiarygodny, ponieważ został usunięty z funkcji za ukrywanie swoich kontaktów z ambasadorem Rosji przed wiceprezydentem Mike'em Pence'em. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro miejscami głównie na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupować. Taś. Mikołajki już w środę, a w Media Expert świąteczne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich bas barytonów, Tomasz Konieczny, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Towarzyszyć mu będzie 14 śpiewaków Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W programie utwory Mozarta, Webera, Brahmsa i Wagnera. Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauze. Transmisja na naszej antenie w niedzielę o 18:00. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dzielne, prawem i męstwem natchnione, bronią pieśni nieśmiertelne, bo nadzieją namaszczone. Naszą bronią pacierz rzewny, korny, zbożny, pełen skruchy, a że szczery, skutku pewny, przeto pełen też otuchy. Piękny polski śpiew i wstrząsnął śląskim ludem. Jak znów proroczy, głośny zew wolności brzmiał nam cudem. Aż zadrżał dawny polski gród, gdzie piastów śnią książęta. I budzi się piastowski ród, krzyżackie krusząc pęta. I choć się pieni w złości wróg i choć śleśle szczepaczy, w dzień plebiscytu spłaci dług, wdzięczności szlepszą zaczy. A gdy nastanie walki czas, wzmocnieni waszą wiarą, kraj diamentów czarnych wraz z ojczyzną złączy starą. Słowo dzielne, prawem i męstwem natchnione, bronią pieśni nieśmiertelne, bo nadzieją namaszczone. Naszą bronią pacierz rzewny, korny, zbożny, pełen skruchy, a że szczery, skutku pewny, że to pełen też otuchy. Fragment koncertu z Katowickiego Nosplu 12 listopada tego roku, który nie zmieścił się w naszej trójkowej transmisji. Kompozycja Miłosza Wośko, wykonana przez DJ-a Proma i Abradaba, który sam wybrał tekst ze starych powstańczych śpiewników. Za chwilę gość bardzo niezwykły w liście osobistej. Wcześniej chciałem zaprosić Państwa na jeszcze jeden koncert, bo mimo że płyną te prośby mailowo, naprawdę nie mamy, bo tutaj ilość miejsc jest ograniczona bez żadnych luzów, żadnych wyjściówek na jutrzejszy koncert grupy Public Service Broadcasting. Natomiast dzień później, w poniedziałek, w Barburkę, 4 grudnia, w kopalni Guido wystąpi grupa SBB, ale wystąpi bez konieczności zjeżdżania pod ziemię, wystąpi na powierzchni. I na ten koncert, przypomnę, 4 grudnia, czyli w najbliższy poniedziałek, dostaliśmy 3 podwójne wejściówki dla Państwa. Bardzo proszę o wiadomość na mail lista.osobista@polskieradio.pl. To teraz przypomnimy bardzo dziwne nagranie SBB, skomponowane na potrzeby Polskiej Kroniki Filmowej. Fortepian z jedną nogą, a zaraz potem nasz gość. Zaproszenia na barburkowy koncert grupy SBB w kopalni Guido, ale na powierzchni, a nie pod ziemią, już rozdane. Pan Tomasz przyjedzie na ten koncert w poniedziałek aż z Nowego Sącza. Moim gościem jest pan Janusz Ryszka, przewodnik po kopalni Guido. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, pan będzie oprowadzał jutro zespół Public Service Broadcasting. Tak, będę miał przyjemność oprowadzać ten zespół po naszej kopalni. Oni nie są związani w żaden sposób z górnictwem. Oni po prostu napisali tego typu płytę i sami nie spodziewali się, jakie będą tego kolejne konotacje. Ja myślę, że dla nich to może być naprawdę ogromne przeżycie, bo z tego co wiem, to w kopalni pod ziemią jeszcze nie byli. Znają ten temat bardzo dogłębnie, ale myślę, że to nada temu, co zagrają potem wieczorem, zupełnie innego wymiaru. Co pan im pokaże jutro? Znaczy, no postaramy się pokazać, jak te kopalnie wyglądają i na powierzchni, i pod ziemią. No, każdą wytyczkę rozpoczynamy z serca każdej kopalni, czyli z maszyny wyciągowej, więc pokażemy pierw maszynę wyciągową. Na naszej kopalni jest maszyna wyciągowa bębnowa z 1927 roku, więc od tego miejsca rozpoczniemy zwiedzanie. Potem udamy się na Trzybie i zjedziemy na dół górniczą szolą, naczyniem wyciągowym, no ale po śląsku to górnicza szola, więc jedziemy szolą na głębokość 320 metrów, no i rozpoczniemy zwiedzanie tej kopalni. Nasza kopalnia jakby pokazuje tą pracę górniczą od przełomu XIX aż do XX wieku, czyli więc pierw zobaczymy, w jaki sposób kiedyś górnicy pracowali za pomocą ręcznych narzędzi, pyrlika, żelozka. Przejdziemy przez ścianę w obudowie drewnianej, gdzie mamy pokłady węgla, więc nasi goście zobaczą, jak ten węgiel wygląda pod ziemią, jak te pokłady węgla wyglądają. No i potem będziemy przechodzić poszczególne jakby etapy rozwoju tego górnictwa, czyli ręczne transport węgla, konie, które transportowały ten węgiel. Przejdziemy przez przenośniki taśmowe, przenośniki zgrzebłowe. No i dojdziemy do XX wieku, gdzie już dzisiaj za pomocą różnego rodzaju kombajnów, różnych maszyn wydobywamy ten węgiel. Więc tutaj nasi goście zobaczą kombajn Alpina AM50 służący do drążenia chodników, tudzież głównych dróg transportowych pod ziemią. No a także dojdziemy do kombajnu węglowego, który dzisiaj górnicy używają w dzisiejszych czasach do wydobywania tego węgla. Panie Januszu, ile trwa taka wycieczka? No, taka wycieczka trwa około półtorej godziny, więc tutaj na poziomie 320 to półtorej godziny, ale my też często oprowadzamy gości po wyższym poziomie, poziomie 170. No, ten poziom jest poświęcony jakby Świętej Barbarze i zagrożeniom górniczym, więc taka całościowa przepraszam, wycieczka trwa około 2,5 godziny. To bardzo proszę być wyrozumiałym dla zespołu, bo oni jednak mają jutro wieczorem koncert, do którego się bardzo starannie przygotowują, a rozumiem, że tego typu wycieczka wciąga. Tak, tak, jest to na pewno wciągające, ponieważ no, każda rozmowa o górnictwie czy oglądanie w telewizji to jest jedno, a zobaczenie tego na własne oczy, dotknięcie tych urządzeń, zobaczenie tych ścian i tych warunków pracy, które są na kopalni, to jest całkiem coś innego. Dlatego bardzo się cieszymy, że mamy w Polsce takie muzeum, które właśnie można zjechać, pokazać tą pracę górniczą właśnie w Zabrzu tutaj, w kopalni Guido. Powiem z własnego doświadczenia, że ten moment, kiedy się, zapomniałem jak to się fachowo nazywa po śląsku, wchodzi się do windy. Do szoli górniczej i w zupełnej ciemności nagle spada się de facto, bo nawet nie zjeżdża, tylko spada się w dół z ogromną prędkością. To jest, kto wie, czy nie największe wrażenie, prawda? Bo to przygotowuje jakby do tego, że przenosimy się w zupełnie inny świat. Ma pan z wycieczkami przygody podczas tego momentu, jak winda rusza? Tak. Zdarzają się no, dzieci, bo mamy też tutaj dużo wycieczek z dzieci, szkół, więc tutaj mamy okrzyki, że ta winda nagle zaczyna bardzo szybko jeździć. No, windy w blokach jeżdżą z prędkością 0,5-0,8 metra na sekundę. Na naszej kopalni naczynie wyciągowe, czyli ta szola górnicza, jeździ z prędkością około 4 metrów na sekundę, a na czynnych kopalniach te windy jeżdżą z prędkością od 8 do 12 metrów na sekundę, więc to jest jeszcze szybciej. Więc no, wrażenie jest bardzo dziwne, no i też zmiana ciśnienia, bo jak zjeżdżamy na tą głębokość 320 metrów, to nasi goście odczuwają to też w uszach, więc muszą przełknąć ślinę, muszą sobie ziewnąć, żeby po prostu to ciśnienie się wyrównało, żeby można było znowu lepiej słyszeć. Ale jest też dobra wiadomość, szczególnie teraz zimą, bo na górze tutaj w zasadzie siarczysty mróz, jak zjeżdżałem, a na dole całkiem. No tak, tutaj na kopalnia, wprawdzie nasza kopalnia już bardzo długo tego węgla nie wydobywa, bo zakończono wydobycie na skalę przemysłową już w 1929 roku, więc tutaj mamy jakby stałą temperaturę około 15-16 stopni, ale proszę Państwa, na czynnych kopalniach na głębokości 800-1000 metrów temperatura przy pracy bardzo często przekracza 30 stopni, więc tam naprawdę, mimo że na dworze siarczysty mróz, tam górnicy pracują w krótkich rękawkach, niekiedy w krótkich spodenkach, ponieważ tak bardzo jest ciepło. Pan Janusz Ryszka, przewodnik, oddajemy w Pana ręce jutro nasz ulubiony angielski zespół Public Service Broadcasting i tak jak mówiłem, bardzo prosimy o wyrozumiałość, bo jednak mają wieczorem koncert i proszę mi jeszcze powiedzieć, czy coś, czym zostałem przed chwilą poczęstowany w przerwie programu, czyli taką ogromną pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. To jest firmowe danie tutaj pod ziemią? No tak, tutaj mamy na kopalni jakby trzy takie firmowe śląskie dania, czyli to ta sznita z fetem, a z ogórkiem, czyli po śląsku to właśnie pajda chleba ze smalcem i z kiszonym ogórkiem. Potem mamy śląski żurek, który ty proponujemy naszym gościom. No i bigos typowy, nasz śląski bigos z bardzo kwaśnej kapusty, więc to tak jakby podstawowe dania. No ale oczywiście o czymś słodkim też nie możemy zapomnieć, czyli mamy ten śląski kołocz na dole, czyli kołocz z makiem, kołocz z serem, kołocz z jabłkiem. Zobaczymy, co na to powiedzą nasi goście hipsterzy z Londynu, którzy tu jutro przyjadą. Ja dopilnuję, żeby takiej pajdy chleba, już nie będę się nawet silił na to, żeby po śląsku to powiedzieć, spróbowali. Chociaż może po koncercie, a nie przed. No może bezpiecznie po koncercie. Pan Janusz Ryszka, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. We're gonna be checked on a scrappy. The union have accepted it, the party have accepted it, and they have made it known to us in no uncertain terms that we have reached the end of the road. I znów efekty dźwiękowe tu w kopalni Gido 320 metrów pod ziemią zmieszały mi się pięknie przed chwilą w słuchawkach z tym, co prezentował zespół Public Service Broadcasting, który jutro, tego przyznam, nie wiedziałem, będzie miał co najmniej półtora godzinną wycieczkę po kopalni. No a potem próba, a potem koncert, a potem jeszcze próba zmierzenia się z tym, żeby jako goście z zespołem wystąpili muzycy z kopalni, z orkiestry górniczej z kopalni Makaszowy. Zobaczymy, czy nam się to uda. Wracamy do płyty U2. Mój egzemplarz ma, sprawdzałem to dzisiaj z panem Markiem, dziwnie powiększoną obwolutę. Jakiś nieformatowy ten mój egzemplarz U2. Być może dlatego, że pochodzi z dużego boksa. Wybieramy utwór numer 6. Utwór nawiązujący do czegoś, co ma w tym roku swoją 50. rocznicę, a ponieważ rok nam się kończy, trzeba by się zastanowić, czy jakoś tego jednak pod koniec roku jeszcze nie zaznaczyć. Być może w liście osobistej za tydzień. Jutro z nowej płyty. Oczywiście już ogłoszono, że zespół będzie promował ten album ogromną trasą koncertową w roku 2018. Zastanawiam się, czy przyjdzie taki moment, kiedy YouTube po prostu będzie nagrywał płyty, bo tak jakby czuli na swoich barkach obowiązek pojechania z płytą w trasę, a to zawsze chyba trochę komplikuje życie, bo przecież trzeba wymyśleć jeszcze inną scenografię, jeszcze większą, jeszcze bardziej skomplikowaną. Mam wrażenie, że wpadli w jakiś zaklęty krąg, jeżeli chodzi o tą właśnie powtarzalność, że płyta ma być pretekstem do trasy koncertowej. A może by tak się skoncentrować tylko na tym, co dzieje się w studio? Oczywiście fani Trójki zjechali 320 metrów pod ziemię, żeby zobaczyć, jak nadajemy stąd program. Państwo jesteście nie do przecenienia. Public Service Broadcasting. Jutro koncert w kopalni Guido. Wcześniej półtora godzinna, co najmniej wycieczka po kopalni. No i nasz lider i siła sprawcza zespołu, który opowiada o najnowszej płycie. From the outside, that's great and that's lovely to hear, and we have heard that from quite a few places. You know, I'm equally sure that many people don't think it worked. But that's the thing with, you know, what this album is trying to be. It is a kind of popular art form, I suppose, and to do that you have to take risks and you have to kind of open yourself up to the fact that some people are going to hate it and some people might hopefully love it. In terms of my own relationship with it, I think it achieved what I hoped it would, you know, achieve when I set out to make it, to write it, and I think I'm happy with nearly every aspect of it. There's a few small regrets, but I think it's pretty much as good as I could do, really. So if it's not up to scratch, then yeah. Pogratulowałem oczywiście tego, że podjęli to wyzwanie, które było jednak ryzykiem, na przykład dla Londyńczyków. Nawet żartobliwie użyłem słowa hipsterów, którzy przyjechali do walijskich górników, żeby o nich opowiadać. Pan Jay przyznał, że to było ogromne ryzyko, że oczywiście on ma pełną świadomość, że nie wszystkim ta płyta przypadła do gustu. Niektórzy uważali to za pomysł bardzo, bardzo dyskusyjny, ale zbiera też gratulacje z wielu miejsc. Mówi, że kariera polega zawsze na podejmowaniu takich wyzwań, na ryzykowaniu. Mieli pełną świadomość, tworząc tę płytę, że to będzie płyta, która w równym stopniu zostanie pokochana, jak i znienawidzona. On sam, jako autor pomysłu i główny realizator tegoż, jest zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć. Mówi, że i pisząc płytę, i realizując ją później, w zasadzie w 95% osiągnął to, o co mu chodziło. Jest zadowolony prawie z każdego aspektu tego projektu, bo to przecież więcej niż tylko album. Mówi, że jeżeli coś nie wyszło, to są to drobiazgi, przynajmniej z jego punktu widzenia, choć ma pełną świadomość, że nie każdy musi podzielać to zdanie. What you see on the TV is nothing. What you read in the papers is nothing. I was brought up to respect police. I don't respect them now. Akurat kiedy grała ta piosenka, było tu w kopalni bardzo, bardzo głośno. I trochę mi szkoda, że teraz tego nie możemy Państwu zaprezentować. Zmieniamy płytę na Utopię. utopię artystki, która zaskakuje za każdym razem, choć moim zdaniem ta płyta jest w pewnym sensie przedłużeniem tego, co zrobiła z poprzednią. Bardzo pięknie przeszła do kolejnego etapu swojego uczuciowego odradzania się. Płyta jak najbardziej o miłości ma jeden utwór kluczowy. Bardzo długi, o bardzo pięknym tytule. Tytule, którego na razie jeszcze nie opowiem, dopiero po utworze. Ancestors before didn't take me. Then my body memory kicks in, bosoms and embraces, oral, anal entrances, enjoy the satisfaction. Wtedy włącza się pamięć ciała. O pierwotnych instynktach i swoistej pamięci, którą przechowuje w swoich zakamarkach ludzkie ciało w utworze Body Memory śpiewała Björk. Jay Wilgus Esquire, szef grupy Public Service Broadcasting, odpowiada na kolejne pytanie dotyczące genezy tego albumu. Kiedy to tak naprawdę powstało? No, I don't think it was. I think it's so hard to go back and decide when an idea first came to you or in which form. I think definitely I was thinking about it before The Race for Space came out, so after I finished it, in much the same way that I'm thinking about the next one and have been since this one came out. But I think I just had an idea that I didn't want to go on to the next thing that you might expect us to go on to after doing like World War II, the space race. I think it would have been easy to go on to another similar kind of subject, and I didn't want to do that, so I guess I was thinking about possible topics for quite a while before. Z całą pewnością pamiętam, że pomyślałem o tym projekcie po ukończeniu płyty Race for Space, ale zanim ona wyszła. Po prostu myślałem już o następnej rzeczy, którą należy zrobić. I bardzo upierałem się, żeby nie była to rzecz oczywista. Taka, która mogłaby być spodziewana po tematyce kosmicznej poprzedniej płyty. Nie chcieliśmy zrobić nic podobnego. Chcieliśmy zaskoczyć słuchaczy czymś zupełnie innym. Czy w takim razie było to trochę przypadkiem związanym z tym, że lubisz grzebać w archiwum brytyjskiego Instytutu Filmowego? I think the idea started as maybe you could do something about mining. There's an incredible amount of material that the BFI, the British Film Institute, had, which was it just a chance discovery? I think so. Yeah, I think just looking through their collections, because they've released a whole bunch of compilation stuff, and there's one that's just a portrait of a miner, and I thought maybe there's something interesting you could do with coal mining, and it's not superficially the most exciting subject, I don't think. I think even maybe coal miners might admit that, it's not something that tends to get a lot of people excited, not like the space race, which does have an incredibly broad appeal, across ages and all kinds of boundaries. But coal mining is perhaps a bit more specialised. And as I started to, no pun intended, dig a bit deeper into the subject and do some research, I think I started to think maybe you'll get more out of this and make it apply more generally to other areas if you make it kind of inversely, if you make it more concentrated and specific on one particular area. Tak naprawdę to był rzeczywiście przypadek, o co dopytałem. Brytyjski Instytut Filmowy ma ogromne archiwum, w tym ogromną ilość materiału właśnie o górnikach. Zresztą kilka ukazało się na płytach. Jeden z nich to był po prostu portret górnika. Na ten materiał trafiłem i pomyślałem, że coś w tym może jest, choć to nie jest oczywista, interesująca wszystkich rzecz. Myślę, że nawet górnicy przyznaliby, że ich zawód, ich historia nie jest dla wszystkich. W odróżnieniu na przykład od historii podboju kosmosu na poprzedniej płycie, historii, która dociera poprzez każdy wiek, przez cały świat interesuje. To wydaje się być tematem bardzo, bardzo specjalistycznym. Ale kiedy zacząłem poważny research na ten temat, pomyślałem, że mimo teoretycznie niszowego tematu, gdy do historii górników podejść w bardzo specyficzny sposób, może się z tego zrobić historia uniwersalna. Krótko mówiąc, historia dla wszystkich. I mam nadzieję, że tak się stało. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie mikołaje idą. Taś, Marian, taś. To mikołajki idą.